reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 maja, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie protestujący w Sejmie rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych mają nową wersję kompromisu. Państwowa Komisja Wyborcza o prekampanii Jakiego i Trzaskowskiego oraz podsumowanie długiej majówki w Tatrach. Jesteśmy w stanie zrobić pół kroku do tyłu, deklarują protestujący od 20 dni w Sejmie rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Mamy przygotowany trzeci kompromis dochodzenia do dodatkowych 500 zł, mówi Iwona Hartwich, ale szczegółów nie ujawnia. To pierwszy z postulatów, o którego realizację walczą protestujący. Rząd proponuje im w zamian świadczenia rzeczowe w postaci wyrobów medycznych i rehabilitacji. Ma także gotowy projekt ustawy w sprawie podniesienia renty socjalnej. Wieczorem zajmie się nim Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Wciąż nie ma kontaktu z górnikami uwięzionymi w kopalni Zofiówka. Ratownicy podejmują kolejne działania. Ratownicy pokonali kolejne metry, ale nie udało im się natrafić na żadne sygnały od poszukiwanych górników. Kolejne zastępy ruszyły z bazy. Kluczem jest zapewnienie górnikom dostępu do świeżego powietrza. Dlatego ratownicy podają sprężone powietrze, mówi prezes JSW Daniel Ozon. Górnicy mają ten instynkt, mają tą wiedzę, żeby zawsze w takich trudnych sytuacjach gdzieś w okolicy takiego rurociągu przebywać. Ten rurociąg jest wykonany z materiału i przy użyciu prostych narzędzi można go rozszczelnić. W kopalni pracuje 25 zastępów ratowniczych, po 5 osób. Mogą oni pracować do 2 godzin. Prezes JSW podkreślił, że wciąż idą po żywych górników. Wierzymy, że żyją i dopóki trwa akcja, wszyscy pracują w takiej wierze. Akcja trwa już trzecią dobę. Relacjonował nasz katowicki reporter Łukasz Kałuża. Trwa posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej, która zdecyduje, jak zareagować na działania kandydatów na prezydenta stolicy Patryka Jakiego z PiS-u i Rafała Trzaskowskiego z PO, którzy już prowadzą kampanię wyborczą, choć nie została ona jeszcze ogłoszona. Szef PKW Wojciech Hermeliński mówi o tym, że w Warszawie została przekroczona cienka linia. Jeśli chodzi o Warszawę, moim przekonaniem już te działania przekroczyły tę linię i dlatego też prosimy, apelujemy do kandydatów, którzy będą tego rodzaju działania podejmować, ażeby powstrzymały się z tymi działaniami do czasu, aż zostaną zarządzone przez pana premiera wybory, co nastąpi, jak wiadomo, między 16 lipca a 16 sierpnia. Zdaniem profesora Hermelińskiego ustawodawca powinien prawnie rozwiązać kwestię prekampanii. To jest rola dla ustawodawcy, jak nasze apele, wezwania, niestety nie odnoszą żadnego skutku. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy. Rafała Trzaskowskiego wysunęły wspólnie Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Kandydatem na jego zastępcę jest Paweł Rabiej. To była pracowita majówka dla ratowników górskich. TOPR od 1 maja do wczoraj przeprowadził 20 akcji. Większość dotyczyła na szczęście zasłabnięć turystów i lekkich urazów. Paweł Pawlica. Wczoraj w Dolinie Lejowej upadku z 4 metrów doznał wspinacz. Skończyło się na urazie nóg i klatki piersiowej. Najpoważniejszą akcję z użyciem śmigłowca ratownicy przeprowadzili w sobotę na Kościelcu. Tam z kawałkiem skały odpadł taternik. Spadł kilka metrów i prawdopodobnie złamał nogę. Ratownicy musieli desantować się ze śmigłowca na grań, a następnie opuścili poszkodowanego na linach do podstawy ściany. Potem przenieśli go na noszach w pobliże zadniego stawu i dopiero stamtąd śmigłowcem zabrali do szpitala. 3 dni temu po słowackiej stronie Tatr ratownicy Chorskiej Zachronnej Służby uratowali Polaka na Gerlachu. 33-latek utknął bez odpowiedniego sprzętu i stroju. Mężczyzna był wyczerpany i nie mógł sam iść. Ratownicy ogrzali go, a następnie sprowadzili do górskiego hotelu Śląski Dom. W czasie majówki nie doszło do śmiertelnego wypadku, natomiast dziś rano w masywie Rysów turysta spadł 150 metrów poniżej tak zwanej przełączki. Przybyli na miejsce ratownicy, stwierdzili zgon. Przed Władimirem Putinem 6 lat kolejnej prezydentury dziś został na nią zaprzysiężony Maciej Ostrzemski. Na ceremonię zaprzysiężenia zaproszono do kremlowskiego pałacu władze najwyższe Rosji, korpus dyplomatyczny oraz przedstawicieli świata nauki i kultury. W ich obecności Władimir Putin przysięgał przestrzegać zapisów konstytucji i służyć narodowi. Przysięgam w trakcie realizacji pełnomocnictw prezydenta Federacji Rosyjskiej szanować i ochraniać prawa człowieka i wolności obywatelskie, przestrzegać i bronić Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Krytycznie słowa prezydenckiej przysięgi ocenia rosyjska opozycja.

Właśnie. Radio Control. Mick Jagger, płyta Primitive Cool, rok 1987. Teraz już taka naprawdę rock'n'rollowa klasyka przed nami z 1973. Urodzony w Boogie. Bardzo proszę. Baby, I was born a motivation. Ta płyta ma 45 lat i trzyma się świetnie. Jej tytuł to Tanks. Donna la folle par T-Rex. I'm a false man. Don't you understand? Would you ever rock a ship to let me give my time on you? I'm gonna change Madonna. I'm gonna change Madonna. I'm gonna change Madonna for you. In a coat of blue, I'm gonna love you too. Like a god's of old, I'm gonna get my teeth in. Matt Donna, T-Rex, płyta Tanks, 1973 rok. I dzisiaj jeszcze do Marka Bolana, jego głosu i jego kompozycji wrócimy przed godziną 15. Tymczasem klasyka z zupełnie innej muzycznej chmurki, Chapter House. bardzo dobrze zapamiętałem nasze spotkanie sprzed wielu miesięcy w tonacji, kiedy pojawiły się fragmenty tej płyty. I wtedy reakcja Państwa była zaskakująca. No, pytanie, które się najczęściej powtarzało, to jak to Trójka gra Chapter House? Pamiętacie o nich? Ano pamiętamy. I gdzieś z tyłu głowy przez te długie miesiące kolejne miałem to, żeby powrócić do tej płyty. Whirlpool, tak jest zatytułowana. 1991 rok, debiutancki album, znakomity zespołu Chapter House, Falling Down. To przed chwilą. 22 minuty po godzinie 14:00 w Trójce w dalszym ciągu rozdawnictwo na jarocińskie rytmy młodych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą sobotę o godzinie 16:00. 22:07 Trójek Piotr Kordaszewski czeka na Państwa zgłoszenia, ale to nie wszystko, co mamy do rozdania dzisiaj do godziny 15:00. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Tymczasem ja wiem, że ja mam tendencję do takich komunikatów na antenie, ale proszę mi wierzyć, wczoraj, o ile mój licznik tego inaczej nie wskaże przez kolejne długie tygodnie, to będę mógł to potwierdzić, byłem na jednym z najlepszych w ostatnich latach w moim życiu koncercie. Znakomity. od wczoraj zastanawiam się bardzo mocno, jak tu państwu opowiedzieć energię, którą oni wczoraj dali publiczności, ale chyba się tego nie da zrobić przez fale radiowe. W ogóle chyba się tego nie da zrobić, to po prostu trzeba zobaczyć i trzeba przeżyć. I miałem takie wrażenie w klubie bardzo, bardzo wczoraj w Warszawie, że oni tym, co wyczyniali na scenie, tym jak to brzmiało, jak to zwaliście pięknie, płynnie brzmiało, przy okazji dziko, że oni odkręcili wszystkie możliwe śrubki we wszystkich możliwych urządzeniach i wkręcili je na nowo tym razem na bardzo, bardzo fest. Niezwykły koncert, niezwykły. Zespół Shame, okrzyknięty, czy okrzykiwany może w ten sposób, najlepszym aktualnie młodym brytyjskim zespołem. No i jeszcze później po koncercie Charlie Steen, wokalista, udzielił Trójce długiego wywiadu. Pięknie mówił o Londynie, o swoich, możemy tak chyba nawet powiedzieć, nastoletnich wciąż lękach, o obawach, o nadziejach, o radości, o łzach, o smutku, o muzyce, o byciu w zespole, o gangu. Niezwykłe przeżycie, naprawdę. Shame, płyta Songs of Price. Polecam bardzo gorąco z tego roku, ze stycznia 2018 roku. Dwa utwory za nami, dwa pierwsze, Dust on Trial i Concrete, są na płycie połączone. Proszę tego spróbować. Czy na albumie, a zwłaszcza na żywo, naprawdę warto zespół Shame. Tymczasem za 28 minut, godzina 15, wracamy do Micka Jaggera, do jego głosu, ale tym razem do niego z zespołem The Rolling Stones. Maj 1972 roku. Wtedy ukazał się podwójny, znakomity album Exile on Main Street. Oh, get well. Jagger. Wtedy, kiedy ta płyta była tworzona, bywał bardziej niż bywał z zespołem. Bywał w wielkim świecie, w szerokim świecie, wyrabiał sobie kolejne znajomości, pozycje w hierarchii społecznej, towarzyskiej. Keith Richards z kolegami wykuwali jak w skale każdy dźwięk na tym albumie, bo to głównie Keitha zasługa. Ta płyta właśnie podwójna, Exile on Main Street, maj 1972 roku, Tumbling Dice. Przed chwilą. Mam dla Państwa kolejne zaproszenie, 22 i 7 trójek. To jest festiwal jazzowy Filharmonia do Gliwic na najbliższą sobotę na godzinę 19. Bardzo proszę dzwonić. Piotr Kordaszewski jest do Państwa dyspozycji, 22 i 7 trójek. A u nas teraz będzie spokojnie. John Grant. Ktoś go pamięta? Sweet strawberry marshmallow butterscotch, polar bear cashew, Dixieland phosphate chocolate, lime tutti frutti special raspberry, leave it to me. Three gray scotch lassie cherry smash lemon freeze. I wanna go to Mars, where green rivers flow, and your sweet 16 is waiting for you after the show. I wanna go to Mars, you'll meet the Gold Dust Twins tonight, you'll get your heart's desire, I will meet you under the light. Champagne, juicy grapefruit, lucky Monday. High school football, hot fudge, buffalo, tulip sundae. Almond caramel, frappe, pineapple root beer. Black and white, big apple, Henry Ford, sweetheart, maple tea. I wanna go to Mars, where green rivers flow, and your sweet 16 is waiting for you after the show. I wanna go to Mars, you'll meet the Gold Dust Twins tonight, you'll get your heart's desire, I will meet you under the light. Tak się to trochę niespodziewanie kończy. Melodie, melodie, melodie. Queen of Denmark, przepiękna płyta z 2010 roku. John Grant, lider zespołu The Zaz. Proszę, proszę sprawdzić. Spokojnie w dalszym ciągu. I am Klut. I never thought I'd be the one to leave you so well alone. But bit by bit I find that I'm bound to be still bound for home. The mad arrangements of my day, my descent into beige, the final masquerade is slipping away. Was I the one who took the shirt off your back, the shine off your shoes? Well, never think you have to thank me for that. You've nothing to lose. And even though I rigged the game, there must be someone else to blame who can hang their head in shame. But don't look at me. So that we could have a flutter on a better life. You went and borrowed money from a poltergeist. I never thought I'd be the one to leave you so well alone. But bit by bit I find that I'm bound to be still bound for home. The mad arrangements of my days, my descent into beige, my final masquerade is slipping away. To może jak się będzie kończyło tegoroczne lato, to też do tej płyty wrócimy. Let it all in, czyli I am Clued i Masquerade przed chwilą, bo właśnie w 2013 roku, 5 lat temu, pod koniec lata ten album się ukazał. Proszę Państwa, to jeszcze jeden komunikat w sprawie festiwalu jazzowego Filharmonia. Nie koncertów w Filharmonii, tylko festiwalu jazzowego Filharmonia. W Gliwicach on się odbywa w najbliższą sobotę. Odbędzie się, może tak. I zaproszenia na tę imprezę czekają na Państwa jeszcze. Jeszcze są. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Wracamy do Marka Bolana, do zespołu T-Rex. Wciąż są mistrzami krótkich rock'n'rollowych form. T-Rex, Mark Bolan, płyta Tanks, 73 rok. To przed chwilą. Właśnie w sprawie tych krótkich rock'n'rollowych form. Zespół trochę zapomniany, niesłusznie moim zdaniem, Nothing Painted Blue. Short and fine. together so tightly. You wrap it up in a cord. Wish you'd do it once without me asking you. I don't want to tell you how to act. I just wish the story that you told me hadn't proper emphasis on what I've got in mind, which is my heart. Which is breaking again, which is my heart. Which is breaking again, which is my heart. Which is breaking again, which is my heart. Króciutko i konkretnie, Nothing Painted Blue and Fuzzies. Obiecuję, że za tydzień znowu się pojawią. Przypomnę, w najbliższy czwartek w warszawskim klubie Progresja nasi dobrzy znajomi z Tonacji, bo tu grali dwie sesje na żywo, czyli Warhouse, Martin Devil Dare ze swoimi przyjaciółmi, a jako support zespół Nixis z Polski. Bardzo dobre zestawienie. Got a record company. I've got a girlfriend with a law degree. Oh, when my friend, did I make the switch? How I tried to be against the rich. I've got a publisher who I never decently met. I've got a tailor and a dietitian, I think they said. And I can't even distinguish which one is which. How I try to be against the rich. Snap a finger for an unemployment check, but it takes a single mile to get us up and do our trick. Oh, we're gathering, and can I ditch how I try to be against the rich? Bribe an angel to watch over me. I bought her the whole goddamn perfumery. Oh, when my friend, did I make this switch? How I tried to be against the rich. I've got one hand on a champagne drinking cunt. I've got the other of the ass of the establishment. And I can't even distinguish which hand is which. But God knows I tried to be against the rich. How I tried to be against the rich. W warunkach klubowych. świetni. Potrafią w trójkę wytworzyć naprawdę niepowtarzalny klimat i atmosferę. Atmosferę, jak się kiedyś umówiliśmy, atmosferę, o właśnie. No i wystąpią w najbliższy czwartek w Progresji w Warszawie, a przed nimi jeszcze zespół Nixis Warhouse przed chwilą, Against the Rich. Polecam Państwu kontakt piotr.stelmach@polskieradio.pl, głównie w sprawach muzycznych. Ja się zamelduję tu ponownie w piątek w ofensywie po godzinie 23. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i ja dziękujemy już za wspólnie spędzony czas, a tymczasem Henryk. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Od kilku tygodni otrzymywałem pytania, kiedy rozpoczniemy wakacje na dwóch kółkach. Odpowiem krótko. Właśnie dzisiaj. Po raz 48 startuje jeden z największych konkursów rowerowych w Polsce. Chciałoby się rzec, jak ten czas szybko leci. Aż mi się nie chce wierzyć, że to już tyle lat. W konkursie startują już dzieci, a nawet wnuki pierwszych uczestników naszej akcji. I to jest dla mnie olbrzymia satysfakcja. Rowerowe wyprawy pół wieku temu, jak i dzisiaj, pasjonują w tym samym stopniu naszych słuchaczy. Stąd popularność akcji. Jej zasady nie uległy zmianie. Proponujemy wszystkim, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie uczniom, wyprawy kolarskie w dowolnym terenie. Indywidualne, jak i w grupie. Można je rozpocząć już teraz, nie czekając do wakacji. Z tych rajdów trzeba nam przysłać sprawozdanie. Im bogatsze, tym większe szanse na wygraną, o której opowiem za chwilę. Zapytacie, co powinna zawierać ciekawa praca. To już zależy od Was, ale myślę, że warto opisać najciekawsze krajoznawcze miejsca, na przykład pomniki przyrody, zabytki, miejsca pamięci, a może będą to relacje ze spotkań z ciekawymi ludźmi spotkanymi na trasie. Ciekawią nas Wasze spostrzeżenia, refleksje, przekazanie radości, jaką sprawia wyprawa rowerowa. Forma sprawozdania może być dowolna, na przykład ilustrowane albumy, makiety, mapki, ale najbardziej zależy nam na osobistych pracach, a nie powielaniu wiadomości z encyklopedii i przewodników. Na sprawozdania czekamy do 1 sierpnia, ale tak jak już wspomniałem, warto je nam przysłać jak najszybciej, nawet już w maju. Macie przecież wolne weekendy i inne okazje do rowerowych rajdów. Wykorzystajcie je do przygotowania sprawozdania. Czekamy na pierwsze prace. A warto się potrudzić, bo wspaniała nagroda oczekuje na laureatów. Zwycięzcy wakacji na dwóch kółkach objechali już ze mną pół świata. Byliśmy m.in. w Austrii, Danii, Szwecji, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, we Włoszech, Francji, Rumunii, Bułgarii, Norwegii, Hiszpanii, Portugalii, w Niemczech, na Wyspach Kanaryjskich, w Australii i dwa razy w Afryce. W tym roku jadę z laureatami na Majorkę, hiszpańską wyspę, która ciągle przyciąga tysiące rowerzystów z całego świata. Każdy z Was ma szansę. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Autopromocja. Konkurs Talenty Trójki po raz 9. Niebawem startujemy. Na razie przypominamy tylko, że nagrody przyznamy jak zwykle w 3 kategoriach. Teatr, sztuki wizualne i film. Więcej szczegółów już wkrótce podczas uroczystego rozpoczęcia konkursu w audycji Do Południa. Zapraszamy w środę, 9 maja o 10.30. Barbara Marcinik, Agnieszka Obszańska i Ryszard Jaźwiński. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja.